У хуткім часе прыйшло паведамленне ад дырэкцыі народных школ Мінскай губерні настаўніку прыбыць з вучнямі ў грабёнскую школу на экзамены. Старшынёй экзаменацыйнай камісіі быў назначаны адзін з выкладчыкаў суседняга гарадскога вучылішча. Лабановіч з задавальненнем прыняў вестку аб экзаменах. Чым хутчэй ён вызваліцца ад работы ў школе, тым лепей. Асабліва радавала яго тая акалічнасць, што экзаменатарам назначаўся не інспектар народных вучылішч, сухі і бяздушны чынуша, а выкладчык, які ў свой час быў таксама настаўнікам пачатковай школы. Ранічкаю таго самага дня, калі былі назначаны экзамены, параконная фурманка пад'ехала да верханскай школы. Каламажка была прасторная, шчодра высланая саломаю. Частка вучняў, настаўнікі, Анцыпік і Лабановіч умасціліся на фурманцы. Да іх далучыўся і сын бацькі Владзіміра Віктар, якому захацелася пабыць на экзаменах, пачуць і пабачыць, як падрыхтаваны вучні. Лабановіч адчуваў, што экзаменуецца не толькі яго вучні, а і ён сам. Захаванцаў ён не баяўся, яны былі падрыхтаваны болей, чым добра. Да грабёнкі было вёрст 12. Дарога спачатку ішла полем, а потым пашыбавала на масток праз рэчку ў Сум. Далей амаль да самай грабёнкі ехалі старасвецкім лесам. Раніца была ціхая, ясная, цёплая. Не даязджаючы да рэчкі, усе пазлазілі з фурманкі, каб запыніцца на мастку, палюбавацца двухпавярховым млыном і струменем вады, якая падала ўніз за пруды на вышыні некалькіх сажняў. Пад мастком быў зроблены шлюз, праз які час ад часу прапускалі плыты. Лабановіч потым часта хадзіў сюды на пагулянку. Цікава было паглядзець, як плытнік, стоячы ў галаве плыта, заганяў у калоду бусак і моцна трымаў, налёгшы на яго ўсім целам. Калі галава плыта спаўзала са шлюза, яна тарчма спускалася ў бухту, выбітую плынню, і тады плытнік па самыя грудзі апускаўся ў ваду, быстрая плынь борздзенька выкідала галаву плыта разам з плытнікам на роўнае і спакойнае люстра рэчкі. «Можна было б пабыць тут і болей, каб не экзамены», – сказаў Лабановіч. «Гайда, хлопцы, у дарогу!» І ўвесь гурт падарожнікаў пашыбаваў далей. Фурманка стаяла за мастком і чакала іх. Дарогу праз лес праехалі непрыметна. Настрой у вучняў быў зняты, хваляваліся трохі, і сам настаўнік не паказваў гэтага і стараўся падтрымаць бадзёрасць сваіх выхаванцаў. Самым спакойным сярод іх і самым разважлівым быў Мініч. Цяпер яго не бянтэжыла тое, што ён на цэлую галаву большы за сваіх таварышаў. Хлопец быў вясёлы, жартаваў і пасмейваўся. Вучні ішлі як папала. Дзяўчаткі трымаліся свае кампаніі, а хлопцы свае. Калі хто трохі прыставаў, тых садзілі на фурманку. Густы старадаўні лес дзвюма магутнымі сценамі абступаў дарогу, прохалаць і лёгкі змрок атульвалі нашых падарожнікаў, гадзіны праз дзве дарога выйшла на светлую палянку, па краях якой таксама стаяў густы лес, і палянка і само сяло Грабёнка нагадвалі Лабановічу палескае мястэчка Хатовічы, куды ён ездзіў першы раз са свайго глухога Цельшына. Грабёнская школа таксама стаяла ў канцы сяла. Сюды і накіравалася фурманка з усёю працэсіяй верханскіх вучняў і настаўнікаў. Іх сустрэла ўжо немаладая настаўніца грабёнскай школы, даволі сухая і не дужа ветлівая асоба, заматарэўшая воднях сваіх, як гаварылі тады аб стараватых незамужніх жанчынах. І не спадабалася незалежнасць настаўніка верханскай школы і яго адносіны да сваіх выхаванцаў без той строгасці, якая ставіць мяжу паміж вучнямі і педагогамі. Яшчэ болей не ўзлюбіла яна Лабановіча, калі яе вучні данеслі, што верханьскі настаўнік, скруціўшы ў трубку, засунуў за кніжную шафу нямую геаграфічную карту, адкуль дастаць яе было не так-то лёгка. На такі незаконны ўчынак навёў Лабановіча Мініч. Вучню верханскай школы напалохала немая геаграфічная карта. Такой у іх ніколі не было. Ад імя сваіх таварышаў выступіў Мініч, сказаўшы, што немая карта для іх незнаёма, і яна можа пашкодзіць ім на экзамене па геаграфіі. Настаўнікі іншых школ адобрылі ўчынак Лабановіча, і на гэтым справа з нямою картаю скончылася. Аднак настаўніца грабёнскай школы на ўсё жыццё затаіла ў сэрцы непрыязнь да свайго верханскага суседа. Эта непрыязнь павялічылася, калі пачалі экзаменавацца вучні Лабановіча. Настаўніца была ўпэўнена, што на вусных экзаменах гэтая школа скандаліцца разам з педагогам. Яна загадзя выбрала сабе найболей зручную пазіцыю, з якой можна было б сачыць за экзаменамі. Яе вучні адэкзаменаваліся. Нельга сказаць, каб іх падрыхтоўка стаяла на належнай вышыні. Памяркоўны старшыня экзаменацыйнай камісіі, жывы вясёлы Шчарбачэвіч, зрэдку пакручваў галавою, пасміхаўся і нарэшце ставіў здавальняючую адзнаку. Калі ж прыйшла чарга экзаменаваць вучняў верханскай школы, Лабановіч заняў месца ў камісіі. Шчарбачэвіч паставіў некалькі запытанняў і атрымаў правільныя і дакладныя адказы. Пасля гэтага экзаменаваў Лабановіч. Ведаючы добра сваіх вучняў і ступень іх ведаў, настаўнік закідаў іх пытаннямі, якія далёка выходзілі за рамкі праграмы пачатковай школы. Экзамены праходзілі жыва і цікава, вучні адказвалі бойка і ўпэўнена, старшыня камісіі з цікавасцю сачыў і за пытаннямі Лабановіча, і за адказамі вучняў. На яго твары ўвесь час свяцілася ўсмешка задавалення. Калі ўсе вучні верханскай школы былі праэкзаменаваны, Шчарбачэвіч пры ўсіх паціснуў руку Лабановічу і сказаў: «За ўсю маю экзаменацыйную практыку я ўпершыню сустракаю такую дасканалую падрыхтоўку вучняў. Дзякую вам». Настаўніца грабёнскай школы зласна шыкала, слухаючы, як экзаменаваў Лабановіч сваіх вучняў, і сіпела: «Вось як выстаўляецца, хачу паказацца». Але факт заставаўся фактам. Позна вечарам з трыумфам варочалася з экзаменаў верханская школа. Найболей выдатна вытрымалі экзамены Мініч і Ліда Мураўская. Цяпер яна спала на фурманцы, а сон дзяўчынкі ахоўваў Іван Анцыпік.